अचानक जब कोई पार हिलाए तुम्हें जम क्रूस को करो तुम यार पाओ नया दम अचानक जब कोई पार हिलाए तुम्हें जम क्रूस को करो तुम यार पाओ सच्चा प्यार जो दिखाया ओ वो यीशु की महिमा हो मेरे दिल में वो सदा ओ वो यीशु है अद्भुत।